гаворыць Радыё Свабода. Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus@rferl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс. Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Менскі гарадскі суд сёння прызнаў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здзішкова вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакараў 3 гадамі пазбаўлення волі за публікацыю ў 2006 годзе карыкатур на прарока Мухамеда. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Упершыню ў сучаснай Беларусі ўжыты артыкул крымінальнага кодэксу пра распальванне рэлігійнай варожасці. Прычым Аляксандра Здзвіжкова прызналі вінаватым у тым, што ён забіў гэтае злачынства праз злоўжыванне службовым становішчам, што лічыцца абцяжарваючым фактарам. За гэта маглі даць і 10 гадоў зняволення. Далі 3. Аднак адбываць пакаранне журналіст будзе ў калоніі не звычайнага, а ўзмоцненага рэжыму. Александр Здвіжков має намір абскаржыць прысуд, пра што паспеў паведаміць журналістам. Нами Бог окрестный. Вы так і не пагадзіліся? Нет. Так, покидаем. Вы не связали, да? Кто не с нами, то покидаем зал туда. Як з вами обыходзіліся? Умеренно. Вы будете абскаржываць? Да, покидаем зал туда. Вядомыя ўсёй Еўропе 9 карыкатур на прарока Мухамеда, якія разышліся па свеце са старонак дацкай газеты, з'явіліся ў беларускім тыднёвіку «Згода», якім тады кіраваў Здзвіжкоў 19 лютага 2006 году. Ужо праз некалькі дзён была заведзена крымінальная справа, а ў афіцыйных медыях прагучалі абвінавачанні беларускай апазіцыі ў распальванні рэлігійнай варожасці напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Праз месяц вышэйшы гаспадарчы суд закрыў «Згоду», але крымінальную справу не спынілі. Улетку мінулага году Александр Здвіжкоў перастаў з'яўляцца на допыты ў прокуратуру і быў абвешчаны ў вышук. Арыштавалі журналіста ў лістападзе ў Барысаве, куды ён прыехаў, каб наведаць магілу бацькі. Гэтыя звесткі сталі вядомыя ад самога Здвіжкова тыдзень таму, калі пачаўся працэс над ім у Менскім гарадскім судзе. Еще обвиняченный поспел поведомить, что не признает себя виноватым и лишить, что его переследуют с религийных причин. После первого перепынку процесс обвестили закрытым и пустили журналистов на обвещение выниковой частки присуду. Так вырешил судья Руслан Аніскевич. Еще летость этот судья працевал у советском суде Менска. Журналисты сгадали, что именно Руслан Аніскевич осудил до грошового штрафу молодофронтовцев Дмитра Федорука, Бориса Горецкого и Насту Положанку за удел у незарегистрованной организации. Представником прокуратуры на суде над Лешковым был Алексей Варанчиков, и он отмовился комментовать присуд, поведомивши только, что просил покарать журналиста 4 годами изневоления. Вядома, что Александр Звяшков не стал наймать для своей обороны адвоката, и тому ролю оборонцы выконывал так званый дежурный адвокат, призначенный судом. Вот что сказала адвокатка Майя Александрова на просьбу прокомментовать доказы вины журналиста, какие выставила прокуратура. Вы знаете, боюсь, что я вам не могу этого сказать. Мне еще нужно встретиться со своим подзащитным, чтобы определить с ним окончательную позицию. Майя Александрова подтвердила, что присуд будет обскарженный. Расказывал Олег Груздилович. Таким чином, былый наместник редактора газеты «Згода» Александр Звяшков сегодня осуджены за распаливание религийной ворожести на 3 годы изневоления в колонии узмоцненного режима. Як на гэты присуд реагуют у Беларуси те особы, которые имеют непосредное дочинение до религии альбо журналистики, высветлял наш менский корреспондент Владимир Глот. Абубекир Шабанович, муфтий мусульманского религийного объединения в Республике Беларусь, твердит, что белорусские мусульмане не потребовали такого строгого покарания Александра Звяшкова. Мне шкода человека. Он сделал помылку, и вельми шкода, что он этой помылки так и не признал. Мы не зуб за зуб, мы не око за око, мы не кров за кров. Наша религия самая мирная. Мы не потребовали, как его засадили. Мне кажется, может, штрафу ему хватило бы. Да и все, газету закрыли, это уже убыток. Я не могу тут диктовать законодательству нашему. Законодательство обороняя правы громадян. Мы все откажем перед Всевышним. И он, и я, как и все, в судный день откажем на все зробленное нами. Сергей Луканин, юрисконсульт церкви «Новое життё», лечит присуд журналисту политической справой. Думаю, что это на самом деле справа на политичная, больше политичная, чем религийная. Здесь явно есть такой политичный подмурок. Вот. А что на конт религийной, вставляющей вот этой справы, конечно, публикации у сродках массовой информации, какие зневажаюсь там религийные пошувания верующих разных религий, на мою думку, это недопустимо. Однако таким образом карать зневоленням за это деяние, но это так само перебор. А что дотычется вот этой конкретной справы, то я думаю, что это 100% это политичный подмурок есть, и только из-за политичного подтексту и был осужен этот человек. Владимир Ламека, наместник уполноваженного у справах религии и национальности, догэтуль не может зразуметь, чем керовался спадар Звяшков. Видать, выхование такое человека, все, может быть, не досведомил, что шумел весь свет. Вся Европа там хвалявалась, а мусульманский свет шумел, что это ображается годность мусульман. Ну, так треба ж было сориентоваться на то, что нам не некие комментарии даем. И вот и отрымалось так. А может, это и политичный заказ, покольки у нашей оппозиционной прессы все бывает. На то, что было друковать. Для нашей державы это имидж, ну, авторитету не надало, а только скандал бы. Поражается годность верников мусульмане и в нашей державе есть. Вот, ну, ображена годность у всех мусульман, ну, тем ликуй ты, какие на Беларуси, тому и наши не молчали. Сергей Неровный, редактор незалежной газеты «Вольный город», лишит, что все журналисты повинны объединаться, каб допомогчи коллегу. Лечу, что журналисты повинны после такого присуду проявить солидарность и как, ну, добиться того, чтобы там, и он же обскаржует справу, чтобы этот присуд был отменен. Если мы терпим это, то улада почне уже хапать и садить за малейшую критику, чапляться, шукать там некие помылочки невеликие, какие во всем свете журналисты их робят, и сажать, как сбить свободный дух. Карикатуры на пророка Мухаммеда были упершиню надрукованы у вересне 2005 года у датской газете «Иландспостен». Міністэрства замежных справ 11 краінаў, дзе іслам з'яўляецца дзяржаўнай рэлігіяй, запатрабавалі тады адданне афіцыйных прабачэнняў. Прэм'ер-міністр Даніі заявіў, што ў Даніі паважаюць правы вернікаў, але адначасна паважаюць і свабоду слова. Шэраг мусульманскіх краінаў адклікалі сваіх амбасадараў з Даніі, адбыліся масавыя акцыі пратэсту, а афганскі рух «Талібан» прапанаваў 100 кілаграмаў золата тым, хто заб'е аўтараў карикатураў. Улады Даніі адмовіліся распачаць крымінальную справу. А ў пачатку 2005 году ў знак салідарнасці некалькі газет у Францыі, Нямеччыне, Вялікай Брытаніі ды іншых краінах Еўропы перадрукавалі карикатуры. У 2006 годзе таксама карикатуры надрукавалі ў расейскай газеце ў Волгаградзе. Мэрыя спыніла выхад газеты. Карикатуры перадрукоўвалі і іншыя расейскія выданні. Супраць іх узбуджаліся крымінальныя справы, аднак яны не скончыліся для аўтараў перадруковак пазбаўленнем волі. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны кожныя паўгадзіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы. Лавіце свабоду. Сёння ў другой палове дня бізнэсоўца Мікалая Утуховіча выпусцілі з калоніі нумар 1 у Менску. Яму змякчылі пакаранне зняволення на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Улетку 2006 году Утуховіча асудзілі на 3 гады і 6 месяцаў зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Яго прызналі вінаватым ва ўхіленні ад выплачвання падаткаў, ажыццяўленні перавозкі пасажыраў і багажа без рэгістрацыі камерцыйнай фірмы, у выніку чаго бюджэт нібыта панёс страты у асабліва буйным памеры. Сам Утуховіч і таксама шмат якія праваабарончыя арганізацыі заявлялі пра тое, што ягоная справа палітычная. Сёння ў адміністрацыі прэзідэнта адбылася сустрэча з прадпрымальнікамі, а Міністэрства юстыцыі вырашыла адклікаць з Верхоўнага суду пазоў аб ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва». Напярэдадні аб'яднання даслала ліст пра тое, што лідар «Перспектывы» Анатоль Шумчанка, які цяпер адбывае 15-суткавы арышт, узяў удзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня як прыватная асоба. На сённяшняй сустрэчы паміж прадстаўнікамі адміністрацыі прэзідэнта і прадпрымальніцкага руху прысутнічаў і віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў, адна з удзельніц сустрэчы старшыня прафсаюзу «Разам» Ірына Яскевіч сказала па выніках, што прадстаўнікі ўладаў не пайшлі на саступкі прадпрымальнікам. Тым часам працягваюцца арышты і затрыманні людзей, якія ўдзельнічалі ў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сёння суддзя Барысаўскага райсуду Вікторыя Юдзелевіч пакарала актывіста прадпрымальніцкага руху Алега Лыска 15 суткамі арышту. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным вулічным мітынгу прадпрымальнікаў у райцэнтры 10 студзеня. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка. Алег Лыско мае дзвюх дачок, малодшыя толькі 5 гадоў, і сёння міліцыянты арыштовалі бацьку пры малых. Пра гэта паведаміла свабодзе Алегава жонка Алена. Яна кажа, што падтрымлівае мужа і цяперашнія пратэсты прадпрымальнікаў супраць рэжыму. Канешне, я за, бароцца надо, надо з чаго-то пачынаць, чтоб все поняли. Беларусь. У 7 гадзін раніцы Алега Лыска затрымалі, у 10 асудзілі, расказвае яго сябра Міхаіл Васільеў. 20 человек было. Друг другу свистнули, слетелись. Вот сейчас еще люди, о чем мне не позвонил, о чем мне не позвонил. Ну, люди настроены очень решительно. Кто с представителями силовых структур разговаривал. Вы сажаете, но терпение у людей, в общем-то, лопнуло. Міхаіл Васільеў кажа, што на сёння ў Барысаве павялічваецца колькасць прадпрымальнікаў, якія жадаюць трапіць на акцыю пратэсту ў Менску ў панядзелак 21 студзеня. Паводле звестак аргкамітэту кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва», сваіх прадстаўнікоў накіруюць таксама Слуцак, Салігорск, Дзяржынск, Нясвіж, Узда. Каментуе сітуацыю старшыня Менскай абласной філіі аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Ён сёння таксама прысутнічаў у судзе над Алегам Лыском. Олег Лыско якраз адносіцца да людзей, якія валодаюць нейкім такім навостраным пачуццём асабістай годнасці. Я б не сказаў, што я нейкі там палітычны актывіст. Але гэты чалавек, які заўсёды рэагаваў на часам не вельмі прыгожыя справы, якія робяцца на рынках, і таму людзі да яго прыслухоўвалі. Не магу, канешне, сцвярджаць, што ўсе, скажам так, сітуацыйныя лідары, яны адразу стануць нейкімі палітычнымі асобамі, але я думаю, што колькасць гэтых палітычна свядомых асоб у рэгіёнах пасля гэтых падзей значна ўзрасце. Так мяркуе актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Вы на хвалях Радыё Свабода, і неўзабаве пра яшчэ адзін арышт. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Хвідрука арыштавалі на 15 сутак, абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Аляксандр Звішкоў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю ў лютым 2006 году карыкатур на прарока Мухамеда. Бізнэсоўца Мікалая Утуховіча выпусцілі з калоніі. Яму змякчылі пакаранне зняволення на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Хвідрука арыштавалі на 15 сутак, звінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Барысаўскага актывіста прадпрымальніцкага руху Алега Лыска пакаралі 15 суткамі арышту, абвінаваціўшы ва ўдзеле ў несанкцыянаваным вулічным мітынгу прадпрымальнікаў у райцэнтры 10 студзеня. Міністэрства юстыцыі адклікала з Вярхоўнага суду пазоў аб ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва», які быў туды накіраваны пасля мітынгу пратэсту ў Менску 10 студзеня. Напярэдадні аб'яднання даслала ліст пра тое, што лідар «Перспектывы» Анатоль Шумчанка, які адбывае 15-суткавы арышт, узяў удзел у акцыі як прыватная асоба. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Хвідрука арыштавалі на 15 сутак. Яго вінавацілі ў дробным хуліганстве. У суд прывезлі яшчэ некалькі актывістаў дэмакратычнага руху, але ў дачыненні да іх суддзя прыняла іншае рашэнне. Перадае Любоў Лунёва. Маладафронтаўца Змітра Хвідарука судзіла Тацяна Паўлючук. Нагадаем, 17 студзеня Змітр Хвідарук выйшаў на вуліцу пасля таго, як скончыліся судовыя паседжанні ў справах затрыманых актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. Змітр ішоў разам з адвакатам Александрам Галіевым, калі побач з імі спынілася міліцэйская машына. Адтуль выскачылі міліцыянты, схапілі Змітра і кінулі яго галавой на падлогу машыны. Каб зачыніць машыну, міліцыянты білі яго дзвярыма па нагах. У міліцыі на Змітра склалі пратакол за дробнае хуліганства. Паводле міліцыянтаў, Змітр нібыта нецэнзурна лаяўся, а калі тыя зрабілі яму заўвагу, пачаў пагражаць ім праблемамі на працы. Суддзя Тацяна Паўлючук адмовілася выслухаць паказанні сведкаў з боку абвінавачанага, якія бачылі затрыманне Змітра. Яна паведаміла, што іхныя прозвішчы ў міліцэйскіх пратаколах не пазначаныя. Гаворыць Анастасія Ліпніцкая. Толькі сведкамі былі з боку абвінавачвання міліцыянты. Мы вельмі абураны тым, што міліцыянты перайшлі ўжо ўсякія межы і ўжо затрымліваюць каля судоў. Яны шчыра хлусяць пры тым, што дзясяткі сведкаў бачылі, што было на самым справе. Адвакат Галіў заявіў, што калі працэс будзе рухацца ў такім напрамку, то ў хуткім часе не спатрэбіцца збірацца на судовы разгляд, а можна будзе выносіць прысуды за некалькі хвілін адразу ў міліцыі. Ён звярнуў увагу на тое, што міліцэйскія рапарты ўжо нават не пішуцца ад рукі, а раздрукоўваюцца на кампутары. Дастаткова толькі паставіць прозвішча затрыманага, дату і прозвішча міліцыянтаў. Пратакол на актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Джынс за свабоду» Мікіту Шуцянкова суддзя накіравала назад у міліцыю, каб яго перарабілі. Мікіта Шуцянкоў апавёў свабодзе, што яго прывезлі ў міліцыю разам з Хвідаруком, завялі ў кабінет і вярнулі ўсе рэчы. Міліцыянт, які камандаваў затрыманнем, груба сказаў Мікіту, каб той сышоў і больш не трапляўся на вочы. Сацыял-дэмакратку Алену Мядзведзеву з Бабруйска штрафавалі на 30 базавых велічыняў. У яе дзеці не дасягнулі яшчэ 12-гадовага ўзросту, і таму яе не маюць права арыштоўваць. Моладзевага актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Віталія Стажарова міліцыянты затрымалі ў падземным пераходзе каля станцыі метро «Кастрычніцкая». Яго прывезлі ў суд, але даць ягоным паплечнікам якую колючую інфармацыю там адмаўляюцца. У судзе цэнтральнага раёну Менску была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Ці лічыце вы беларускія суды справядлівымі і незалежнымі? На такое пытанне адказалі жыхары Менску. Ну, наверное, не совсем. Мне пришлось самому сталкиваться. Вообще-то я не верю до конца. Мне уже столько лет сюда. Потому что все продажное. И для кого надо, все суды делают так, как оно надо. Я думаю, что есть много моментов, которые нужно усовершенствовать. То, что происходило со мной, то всегда было решено несправедливо. То есть все вопросы, которые я обращала сегодня за помощью нашим судам, это все было решено справедливо в мою пользу. Делишите вы белорусские суды справедливыми и незалежными? Я заседателем была до перестройки, 8 лет от завода. И я участвовала, и знаю, что это справедливостью было. А теперь не знаю, родненькая. Сейчас после перестройки, может, деньги играют роль, то больше подсунет, как и врачам. Моя дочка вот умерла, денег у нас было мало, а ей подсунули, может, операцию сделали. Я лечу, что белорусский суд самый гуманный суд в свете. Я особо не сталкивалась, но я считаю, что у нас как бы государство, можно сказать, правовое, поэтому я считаю, что должно быть все по-честному и как бы независимо все. Трудно сказать. Я думаю, что каждый человек, в том числе и судья, не может быть абсолютно независимым от чего. Но это мое честное мнение. Люди на улицах Менску отказывали на пытание, ці лічаць яны беларускія суды справядлівымі і незалежнымі. Вы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў прадпрымальнік з Узды Віктар Крываль. Ён замовіў журналістам Свабоды падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму, як суадносіцца прадпрымальніцкі пратэст з палітычнымі працэсамі ў краіне. І гэтую перадачу вы зможаце паслухаць літаральна праз 12 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. А сёння з раніцы Віктар Крываль пагутарыў з маім калегам Александрам Уліцёнкам. Хто для прадпрымальніка Віктара Крываля класіку літаратуры? Замежнай, беларускай? Вельмі падабаецца мне творчасць Нілы Гілевіч. Што дрыпаеш гэтак дробна на падагнутых нагах? Ровна хадзі, брат, ровна, і кроку прыдай размах. Годзе трымцець, брат, годзе, ты на сваёй зямлі. Ну, а любімыя вашы літаратурныя героі? Вельмі люблю гістарычныя раманы чытаць. А ў рэальным жыцці, Віктар, вы бачыце некага на п'едэстале? Тое, што зрабіў для сучаснай Беларусі Александр Казулін, гэта прыклад для падражання. А фарызам, які вы часта ўжываеце? Пусть медленна, но уверенна. Найбольший поспех ваша жыцця і найгоршы вынік? У мяне тры сыны. Ну, а параза, можа лічыць тое, што няма ніводнай дачкі? Ёсць складанасці ў жыцці ў мяне, і ў тым ліку сімейным. У сувязі з заняткамі гэтымі палітычнымі. А вам знаёмае пачуццё палітычнай ненавісці? Не магло мне нават такое прысніцца, што 23 снежня, калі я ў Акрэсціна, намеснікі Казуліна, які таксама сядзіць у турме, сабралі абласную канферэнцыю, мінскую абласную, кіраўніком я з'яўляюся, БСДП грамада, і пазбавілі мяне пасады. Ну, не ведаю, які яшчэ лепшы прыклад можна прывесці палітычнай ненавісці. Віктор, вы вернік? Совесть у чалавека павінна быць, і гэта, мабыць, у некаторым сэнсе яшчэ большы стымул, каб ты адносіўся да людзей так, як ты іх пажадаў бы, каб да цябе адносіліся. Песня, якую вы з задавальненнем слухаеце? Ёсць такая песня Ядвігі Паплаўскай, Александра Ціхановіч, «Самля верасы». «Навальніцамі лозы ніцы». «Ой, зямля моя, тая самая, зайнелая на зары». Речка сонная, стежка санная, нібы з печы жар, снегіры. Речка сонная, стежка санная, нібы з печы жар, снегіры. Галоўны рэдактар «Свабоды» вы. І яшчэ раз нагадаю, прадпрымальнік з Узды Віктар Крываль, які наш грамадскі рэдактар на гэтым тыдні, замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму, як суадносіцца прадпрымальніцкі пратэст з палітычнымі працэсамі ў Беларусі, і гэтая перадача літаральна праз 10 хвілінаў. Праз месяц пасля ўступлення ў сілу закону аб упарадкаванні льготаў некаторыя медыі напісалі, што зноў вернуты бясплатны праезд для гэтак званых воінаў-інтэрнацыяналістаў, тых, хто ваяваў у Афганістане, і для ветэранаў Вялікай айчыннай вайны. Аднак, ці спраўдзівая гэта інфармацыя, перадае Ігар Карній. Тэлефаную на чыгуначны вакзал, каб даведацца, ці сапраўды могуць, да прыкладу, афганцы, як раней, ездзіць па Беларусі бясплатна. Какая група? Заболевання ў нас нет. Первая, вторая група ў нас нет. Льготы адменены. Раней у інтэрв'ю Еўрарадыё адзін з кіраўнікоў агенцтва «Мінск Транс» сказаў, што ветэраны і афганцы маюць права бясплатна ездзіць па Беларусі. Аднак сёння ў аддзеле коштаў тарыфаў агенцтва гэта не пацвердзілі. Я знаю, што інфармацыя ісходзіла ад дырэктара агенцтва. Ну, он, если назваў, то он за свае слова должен адвечаць. Даже не могу ничего сказать. У Министерства транспорта и коммуникации магчимость самостоятельных решений у сбоку Минск Трансу не выключают, але про крок до либерализации не ведают. У аддзеле пасажырскіх перавозак управлення аўтатранспарту гэтага міністэрства заявілі, што не бачылі ніякіх дакументаў, якія дазвалялі б бясплатны праезд асобным катэгорыям. Не магу вам компетентна ответить на вопрос, насколько это правда. В новости ссылка идёт на Минск-Транс. Если Минск-Транс на себя взял такую ответственность об этом заявлять, то это не структурное подразделение, это коммунальщики. Они подчиняются Мингорсполкому напрямую. Правоабаронца и удельник Советско-Афганской войны Олег Волшек перакананы, что розначытанню спрыяе юрыдычная блытаніна. З уласнага досведу расказвае. У грамадскім транспарце ён як пасажыр спасылаецца на законы, якія даюць права на бясплатны праезд, а кандуктары ды кантралёры на іншае. Есть закон о государственных социальных льготах, правах и гарантиях. Пользуются льготами только воины, которые получили ранение, увечья, контузии. Все. Есть постановление, вот, которое Кебич подписывал, которое дает мне право ездить. Соглашение о взаимном признании гарантий для участников боевых действий на территории других государств. По этому соглашению все другие неконтужные, не раненые имеют право ездить. Начальник службы руху Менского метрополитену Георгий Ткаш удакладняе, нават сярод ветеранов и афганцев есть группы, якія платяць, а есть, якія не. Есть закон о льготах, мы этот закон выполняем. Да, есть какие-то законодательные акты, соглашения стран СНГ, которые на настоящий момент не отменены в связи с принятием этого закона о льготах. Это совершенно разные и законы, и указы президента. Определенная категория платит, определенная категории не платят, которые просто участвовали в этих действиях. Вернулись, слава богу, здоровыми, те платят. Поводле Волшыка, існуе негалоснае распараджэнне не чапаць афганцаў да 15 лютага, калі азначаецца гадавіна вываду савецкіх войскаў з Афганістану. А вось праз месяц ён прагназуе маштабнае паляванне. Расказаў Ігар Карній. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык. Канчатковае палітычнае рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі прынята нядаўна на паседжанні Рады бяспекі Беларусі. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што праца пачнецца ўжо сёлета. Водгук нашага слухача. Это Александр Анатольевич Сецкель из Витебска. Вот им, что хочет будовать атомную станцию, ничего дрянного нема. Але, ведучи отказность нашего керавництва, ведучи узровень той культуры, вот, и про наогул працоўной будаўнічай культуры, якая існуе в нашей державе, в нашем грамадстве, я лічу гэта вельмі і вельмі небяспечна. Одна справа, калі некая стена завалилася дзесьці ў аграгарадку і нікога не прыціснула, а другая справа, калі гэтка стена завалится ў атамнай станцыі, бо будзе тая ж самая штурмаўшчына, тая ж самая паказуха. І... Беларусь можа закупіць расійскую зенітную ракетную сістэму С-400. Такую інфармацыю распаўсюдзілі афіцыйныя крыніцы са спасылкай на старшыню дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэту Мікалая Азаматава. На чарзе такое тэлефанаванне. Гаворыцца Стасіменуіх. Я лічу, што гэтая здзелка з'яўляецца злачынствам перад народам Беларусі. Гэтыя грошы аддайце інвалідам, учаснікам Чернобыля, донарам, пенсіянерам. Мы працягваем атрымліваць тэлефанаванні, у якіх нашыя слухачы гавораць пра праблемы прадпрымальнікаў. Наступная акцыя пратэсту запланаваная на 21 студзеня. Я солидарен с предпринимателями. До выхода указа президента номер 760 люди спокойно торговали. Никто не бастовал, не выходил ни на какие площади. Кто все это спровоцировал? Ответ прост. Нынешняя власть. Вы посмотрите, что делается в последнее время. Разогнали союз писателей, независимые профсоюзы, закрыли позиционные газеты, рабочих посадили на контракт. Для чего все это делается? Нынешнему режиму нужно безропотное послушное стадо, которое можно загнать на придуманный референдум, на различные выборы. Своим молчанием мы скоро превратим Республику Беларусь в бесправный колхоз, а сами станем бесправными колхозниками. В Конституции Республики Беларусь написано четко и ясно. Власть в Республике Беларусь принадлежит народу. Так и давайте пользоваться этой властью. Не власть должна закручивать гайки народу, а народ власти, как это делается во всех демократических государствах. С уважением, Петр Степанович, пенсионер. Звертаюся до вас, сумленные спадары и спадарни, шановные ветераны адраджэння. Забудьте вы старые спрэчки, Маўляў, тады вы нас не падтрымалі, а цяпер мы вас. Но гэта паводзінні дзіцячага садка, а не змагароў за свабоду. Наканец, у нас лагерь перайшлі і дробныя прадпрымальнікі. Дык падтрымайце дружна іх. Калі мы ж навучымся ў заходнікаў, ці магчыма ўявіць сябе, што Хілары Клінтон цяпер будзе адмаўляцца ад колішніх прыхільнікаў Буша? Не, немагчыма. А што ж мы? Задумайце, даражэнкія, з прыхільнік Мірона і за кардона. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Гаворыць Радыё Свабода. Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus@rferl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс. Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улюцёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў прадпрымальнік з УЗДы Віктар Крываль. Пасля заканчэння горадскай сельгасакадэміі ён доўгі час працаваў за інжынерам у Вузнінскім раёне. Пасля двух звальненняў з працы за грамадскую актыўнасць заняўся ўласным бізнесам. Адкрыў у райцэнтры мясную лаўку, якая за дзясятак гадоў стала адной з самых папулярных крамаў гораду. За арганізацыю мітынгу прадпрымальнікаў у цэнтры сталіцы 10 снежня Віктара Крываля, аднаго з кіраўнікоў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, пасадзілі на 15 сутак, а 10 студзеня гвалтоўна забаранілі ехаць у Менск на чарговую акцыю пратэсту. Быў дэпутатам сельскага і раённага саветаў, двойчы балетаваўся ў палату прадстаўнікоў. Зараз узначальвае Менскую абласную арганізацыю БСДП «Грамада». Маючы досвід бізнэсоўца і палітыка, спадар Крываль, як грамадскі рэдактар гэтага тыдня, замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму, як суадносіцца прадпрымальніцкі пратэст з палітычнымі працэсамі ў краіне. З электроннай пошты Віктара Крываля. Допіс ад Наташы. Мая мама абавязкова пойдзе на мітынг 21 студзеня. Пасля мінулага яна, звычайная пенсіянерка, літаральна ўзахлёб расказвала мне, што бачыла па тэлебачанні выступ Навумова. Той цынізм проста ўвёў яе ў шок. Калі ўжо такія людзі збіраюцца на плошчу, то думаю, што пратэстныя настроі дасягаюць піку. А раней жа ж яна нават слухаць мяне не хацела, толькі прыгаворвала: «Цішэй, дачушка, у цябе дзеці». Допіса да Леся. Мысліце шырэй, неабходна патрабаваць не адмены ўказу. Ну, адменіць, а наўзамен пасля тры новых увядуць. Трэба выказаць вотум недаверу прэзідэнту і парламенту. Цягам тыдня ў эфіры і на сайце «Свабоды» гучалі інтэрв'ю з Віктарам Крывалём. Ужо першае з іх перадрукавалі іншыя асноўныя электронныя выданні краіны. Агулам гутарку прачытала больш за 3000 наведнікаў. Нагадаю, прыблізна столькі выйшлі на Кастрычніцкую плошчу сталіцы 10 студзеня. І кожны 50 з іх пакінуў свой электронны водгук. Гэтая пошта сведчыць: у грамадскай думцы цяперашні пратэст прадпрымальнікаў расцэньваецца як паглыбленне палітызацыі самых шырокіх слаёў насельніцтва. Аднак наколькі глыбокі, усвядомлены той працэс? Грамадскі рэдактар тыдня Віктар Крываль даручыў нам даведацца пра рэакцыю шараговцу на паўтарагадзіннае перакрыццё 10 студзеня ўдзельнікамі мітынгу галоўнага праспекту сталіцы. Ці здольная грамада кансалідавацца, калі ёй даводзіцца пры гэтым у прамым сэнсе пацярпець, згубіць час, панервавацца з-за нібыта чужых клопатаў? Адказы шукае Юлія Рымашэўская. На думку вадзіцеля аўтобуса Уладзіміра, варта збірацца дзеля пратэсту ў прызначаных для гэтага месцах. Дражэнне ўжаснае. Надо ехаць, а ехаць нельзя. Мітынгаваць надо не на праезжай часці. Вадзіцель Сергій сам прадпрымальнік, зарабляе перавозкай малагабарытных рэчаў, звычайна мэблі. Ад новага ўказу бюджэт яго сям'і моцна пацярпеў, але ён лічыць выхад на праезджую частку надта рызыкоўным, а таму немэтазгодным. Сваю пазіцыю адстаяваць, канешне, нужна. Дальше так продолжацца не должно. За рулём ёсць людзі, которые здалі на права буквально там месяц водзяць. Там всякая сітуацыя могла прызайці. Прыпынім сюжэт, каб падмацаваць яго электроннай поштай Віктара Крываля. Допіс аднавідніка, які назваўся Марсам. Выпадкова чуў, як тры дзяржаўтаінспектары на апошнім мітынгу гаварылі паміж сабой, і ў той гамонцы быў рэспект, павага прадпрымальнікам. Рэмарка ад наведвальніка Казіміра на папярэдні допіс. Усё правільна, затое і знялі сёння начальніка менскай ДАІ. ДАІшнікі 10-га былі лаяльныя, скажам прама. Чарговы дыскурсант. ДАІ была лаяльнай? Вы што, забыліся, як яны паскаралі аўтамабільны паток, калі людзі ішлі да рэзідэнцыі і пераходзілі праспект на светлафоры, махалі жэзламі, каб кіроўцы не спыняліся, а збівалі пешаходаў? Правакацыя з перакрыццём праспекту каля паштампу абразіла абывателяў. Гэта толькі на карысць Лукашэнку. Аднак працягнем сюжэт Юліі Рымашэўскай пра грамадскую рэакцыю на перакрыццё мітынгоўцамі галоўнага праспекту сталіцы. Дарэчы, нагадаю, апазіцыі гэта ўдалося зрабіць апошні раз ажно падчас чарнобыльскага маршу 1996 году. А вось меркаванне былога прадпрымальніка. Спадар Анатоль некалі паспяхова займаўся фірмовымі джынсамі, але зліквідаваў бізнес пасля чарговых зменаў у падатковым заканадаўстве. Стала невыгодна. Ён таксама лічыць, што правы абараняць трэба, і ў дзеяннях тых, хто пратэставаў, перабольшанне не бачыць. Маўляў, супрацоўнікі ДАІ і міліцыянты папросту павінны былі стварыць для шэсця пратэстуючых нармальныя умовы. Часто в городе в центре перекрывают движение, когда проезжают какие-то делегации, спецэскорты проезжают, кто-то вышел на проезжую часть или просто милиция перекрыла проезжую часть. Остановка движения в центре города – это обычное явление. Политолог Владимир Мацкевич лічит, что не варто разглядать выход предпринимальников на проезжую частку, как вырванную из реальности з'яву, бо надто значным был контекст обставинов. Чиновник, он обязан выйти и поговорить с людьми, они громадяне, да, и податкоплательщики. И он обязан перед ими отчитаться за то, что он робит. А он не выходит, он ховается. Нема никакого радикализма у тем, что люди потребуют свое законное. Каб чиновники одразу приняли предпринимальников, то они б не перекрывали улицу. Варта нагадаць, што калі падчас першага мітынгу 10 снежня на плошчу Менску выйшла каля 500 чалавек, то на другі 10 студзеня ўжо ў некалькі разоў больш, каля 3000. Праўда, паводле інфармацыі ўладаў, большасць там нібыта складалі не прадпрымальнікі, а пратэстная моладзь, прадстаўнікі грамадскіх арганізацыяў ды партый. На пацвярджэнне гэтай версіі ўвечары пасля мітынгу выбарачна хапалі і цягнулі суды ў асноўным маладзёнаў ды палітыкаў. Вось некалькі допісаў з электроннай пошты Віктара Крываля. Допіс Стаса. Незадаволеных сітуацыяй, у якой апынуліся ІП, нашмат болей, чым толькі саміх ІП. Сёння ўдар па ІП, заўтра ўдар па ПУП, паслязаўтра ўдар па ААТ і іншых. Так будзе працягвацца, пакуль усё, што працуе для людзей і рынкавай эканомікі, не будзе ўшчэнт вынішчана. Сітуацыя з ІП – гэта болей, чым толькі іхняя справа. Чарговы допіс. Розныя людзі былі на акцыі 10-га, аднак амаль адны рэгіёны. Толькі свайго гарадка я сустрэла 40 чалавек. А дзе ж вы, меншукі? Ці вы ў гэты час, як гандляры з падземнага гораду, ралеты ахоўвалі? Нехта асобны піша: якая розніца, іпэшнік ці яшчэ нехта іншы быў на плошчы, галоўнае, яны далі надзею на збаўленне. Такім чынам, хоць людзі сапраўды сабраліся розныя, а так не ўсіх, каго хацелася, кажа наш грамадскі рэдактар Віктор Крываль, там можна было пабачыць. Напрыклад, арганізатары мітынгу не разумеюць, чаму ім не працягнулі руку салідарнасці дэмакратычныя прафсаюзы. Бо на плошчы абараняліся ж менавіта права на працу. Спадар Крываль нагадаў: БКДП нарадзіла менавіта пратэсная хваля выступаў яшчэ савецкіх рабочых канца 1980-х, пачатку 1990-х. Па логіцы нашага грамадскага рэдактара, сярод іншых прычынаў цяперашняе выцяснення незалежных прафсаюзаў з грамадскага жыцця з'яўляецца іх нежаданне салідарызавацца з іншымі сацыяльнымі слаямі, у тым ліку і з прадпрымальнікамі. А таму, маўляў, у беларускім кангрэсе дэмпрафсаюзаў сёння засталіся ўсяго каля 10 тысячаў сяброў. Меркаванне на гэты конт прадстаўнікоў БКДП высвятляла наш корэспандэнт Галіна Абакунчык. Новага году некалькі тысяч чалавек згубілі працу. Дробныя бізнэсоўцы пастаўленыя на мяжу выжывання. У выніку пратэст у выглядзе вымушаных адпачынкаў перайшоў у вулічныя маніфестацыі. Вось што пра гэта кажа старшыня свабоднага прафсаюзу, жыхар Бабруйску Міхаіл Кавалькоў. Калі прадпрымальнікаў і было там каля тысячы, таму што болей там было палітызаванай моладзі, то аб якой салідарнасці можна казаць даже паміж самімі прадпрымальнікамі. Калі з таго ж Бабруйска і з другіх гарадоў прыехала па 10 чалавек, астатнія працавалі на рынках, як бы нічога і не здарылася. Намеснік старшыні беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Уладзімір Канах кажа, што іх прафсаюз таксама падтрымлівае прадпрымальнікаў, дапамагаючы ствараць прафсаюз прадпрымальнікаў. Аднак да мітынгу бізнэсоўцаў лідары прафсаюзаў ставіцца засцярогаю, і вось з якой прычыны. Прадпрымальнікі мала аб'яднаны, і калі яны праводзяць свае акцыі, то гэтым спрабуюць скарыстацца палітычныя партыі, і гэта кампраментацыя гэтага руху. Калі партыі хочуць падпарадкаваць прадпрымальніцкі рух, то трэба зусім па-іншаму працаваць з імі. От як мы працуем, мы дапамагаем создаць арганізацыю, якая б іх змагла абараніць. Калі гэты прафсаюз будзе праводзіць якісьці акцыі, то мы, як кангрэс, будзем дапамагаць ім у гэтым. Але то, што сёння прыходзіць на гэтым полі, партыі, другія якія-то там аб'яднанні, яны разрываюць іх прадпрымальнікаў, і гэта не зусім ім ідзе на карысць. Каб дапоўніць сказанае прафсаюзнымі лідарамі канкрэтыкай, можна згадаць, напрыклад, што 10 студзеня на плошчу выйшлі лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Меленкевіч, кіраўнікі партыяў АГП, БНФ і ПАКБ, за што партыйныя структуры вымушаныя былі неўзабаве даваць уладам тлумачэнні. Напрыклад, ці даручала аб'яднаная грамадзянская партыя прысутнічаць на мітынгу цяпер пасаджанаму на 15 сутак Анатолю Лябедзьку. У сваю чаргу намеснік старшыні Савету грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Вольга Курміна заявіла, што ў выпадку закрыцця іхняй арганізацыі прадпрымальнікі будуць спрабаваць стварыць палітычную партыю або далучыцца да адной з ужо дзейных. Пасля чаго намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч заявіў пра гатоўнасць прыняць у свае шэрагі прадстаўнікоў прадпрымальніцкага руху. А вось лідару дэмакратычных прафсаюзаў, як сведчыць даследаванне Галіны Абакончык, палітызацыя прадпрымальніцтва наадварот непакоіць. Слухаем яе рэпартаж. Мітынг прадпрымальнікаў паказаў, што розныя сацыяльна-палітычныя і грамадскія сілы краіны паволі пачынаюць салідарызавацца. Аднак пакуль беларускае грамадства надзвычай раз'яднанае, і кожны адстойвае свае правы паасобку, кажа сустаршыня прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Александр Бухвостаў. Независимые профсоюзы сейчас сами находятся в крайне тяжелом положении, уменьшено их влияние на предприятиях, поэтому оказать поддержку массовыми выступлениями рабочих невозможно. Многие теряют рабочие места и возможность существования, и все равно мы не видим, чтобы люди готовы были выступить вместе со свои права. И сейчас беда нашего общества всего, что в основном оно приспосабливается к жизни при диктатуре. Сітуацыю каментуе грамадскі рэдактар тыдня, прадпрымальнік ЗУЗДы Віктор Крываль. Па сутнасці, акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якія праходзяць зараз па ўсёй краіне, гэта акцыі пратэсту прадстаўнікоў адной прафесіі. Ну, раздзелім яшчэ іх на прадпрымальнікаў і наёмных работнікаў. І ў гэтай сувязі ўзнікае прафесійная салідарнасць. Зараз прадпрымальнікі хацелі б зрабіць зварот да прадстаўнікоў усіх прафесій і менавіта для прафсаюзнікаў, для лейбарыстаў, каб кіраўнікі прафсаюзаў далучыліся да вырашэння праблемы канкрэтна ўзятай катэгорыі грамадзян, канкрэтна ўзятай прафесіі. Таму што ніхто не ведае, колькі часу пройдзе, калі ўзнікнуць праблемы ў другой катэгорыі грамадзян па прафесійнай прыналежнасці. І я думаю, што калі зараз усімі намаганнямі мы будзем вырашаць праблемы прадпрымальнікаў, то потым прадпрымальнікі не будуць стаяць у старане, калі трэба будзе вырашаць праблемы ў другіх катэгорый. І, можа, некалькі дзясяткаў акцый такіх па прадпрыемствах, калі б прайшлі, то гэта ўладу вельмі ускалыхнула б. яны б задумаліся і вельмі сур'ёзна. Мы працягнем расказваць пра тое, як суадносіцца прадпрымальніцкі пратэст з палітычнымі працэсамі ў краіне пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Аляксандр Звішкоў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю ў лютым 2006 году карыкатур на прарока Мухамеда. Бізнэсоўца Мікалая Утуховіча выпусцілі з калоніі. Яму змякчылі пакаранне зняволення на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Хвідарука арыштавалі на 15 сутак, звінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Барысаўскага актывіста прадпрымальніцкага руху Алега Лыска пакаралі 15 суткамі арышту, абвінаваціўшы ва ўдзеле ў несанкцыянаваным вулічным мітынгу прадпрымальніка ў райцэнтры 10 студзеня. Міністэрства юстыцыі адклікала з Верхоўнага суду пазоў аб ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва», які быў туды накіраваны пасля мітынгу пратэсту ў Менску 10 студзеня. Напярэдадні аб'яднання даслала ліст пра тое, што лідар «Перспектывы» Анатоль Шумчанка, які адбывае 15-суткавы арышт, узяў удзел у акцыі як прыватная асоба. Вы слухаеце Радыё Свабода, але мікрафон зноў Александр Уліцёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня удзінскім прадпрымальнікам Віктарам Крывалём. Як суадносіцца прадпрымальніцкі пратэст з палітычнымі працэсамі ў краіне? Дарэчы, спадар Крываль не выпадкова замовіў гэтую тэму нашым карэспандэнтам. Справа ў тым, што ён не толькі адзін з кіраўнікоў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, але і старшыня абласной арганізацыі беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Правда, цяпер дакладна вызначыць ягоную партыйную пасаду даволі складана, бо калі адбыла 15 суток пакарання за арганізацыю мітынгу 10 снежня, абласная партыйная канферэнцыя перабрала спадара Крываля. У партыйным асяродку гэта выклікала чарговы раскол. З працягам тэмы Інна Студзінская. Канферэнцыя Менскай абласной філіі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» была прызначаная пры канцы лістападу на 23 снежня. Тэрмін адсіткі Крываля сканчаўся 25-го. Меркаванне палітоляга прафесара Вячаслава Оргіша. Хлопец сядзеў у турме, атрымаў галадоўку. У гэты час Крываль з пасады старшыні абласной арганізацыі пераабіраецца. Узнікае пытанне. Па-першае, наколькі гэта маральна? Па-другое, ці немагчыма было б паступіць нейкім іншым чынам, каб усё ж такі захаваць твар, хаця б твар? Мы можам далей разважаць, хто больш правы, Крываль ці яго апаненты, але гэта потым. Выканаўца абавязкаў старшыні БСДП «Грамада» Анатоль Ляўковіч на пытанне, чаму канферэнцыю не перанеслі на пару дзён, адказаў, маўляў, Менская абласная філія з правядзеннем канферэнцыі зацягнула. На пытанне, наколькі маральна было пераабіраць чалавека, калі ён у турме, Анатоль Ляўковіч адказаў так. Адкладаць канферэнцыю, тады паўстае пытанне аб ліквідацыі Мінскай абласной арганізацыі. І больш таго, магло паўстаць пытанне аб ліквідацыі партыі ў цэлым. Кажуць, што там быццам бы была прапанова на 30-га яе перанесці. На прапановы не было. Это ўсё размовы. Калі выйшаў з турмы, аднадумцы Крываля правялі яшчэ адну канферэнцыю 30 снежня і прынялі рашэнне пакінуць на пасадзе Віктара Крываля. Абедзве групоўкі падалі дакументы ў Міністэрства юстыцыі. Меркаванне сябра БСДП «Грамада» Ігара Рынкевіча. Мне не падабаецца тое, што падчас арышту як спадара Казуліна, так і арышту Віктара Крываля. Я думаю, што мы з гэтым разберемся і ўсё ж такі справедлівасць возьме верх. Кажа рэдактар газеты «Новы час» Аляксей Кароль. Такі гістарычны этап. Маргіналізацыя партыі ў аўтарытарных тоталітарных стасунках. Заўсёды паўсюль гэта адбывалася. Захаваецца нешта здаровае. Пры пэўнай змене сітуацыі будзе адраджацца, папаўняцца новымі людзьмі і мяняцца ўсё, як яно і бывала ў гісторыі. А што думае пра гэтую сітуацыю сам Віктар Крываль? Такі нож у спіну, канешне, я ніякім чынам не мог нават у сне уявіць. Складваецца ўражанне, што агульнанацыянальныя праблемы краіны, яны менш за ўсё хвалююць некаторых кіраўнікоў палітычных партый. Калі казаць пра тыя сродкі і пра тыя метады, якімі яны карыстаюцца ў кіраванні ў партыях, то нічым яны не адрозніваюцца ад аўтарытарнага кіравання Лукашэнкі, толькі, мабыць, маштабам. На вялікі жаль, многія людзі, якія дамагліся трапіць у кіраўніцтва цяперашнімі апазіцыйнымі палітычнымі партыямі, яны па аб'ектыўных і па суб'ектыўных прычынах проста ператварыліся ў гэтых для сябетнікаў. Тут варта нагадаць, што большасць апазіцыйных партыяў падзяліліся. Спробы аб'яднання дэмакратаў кожны раз заканчваюцца чарговым скасаваннем дасягнутых раней дамоўленасцяў, як тое здарылася падчас апошняга кангрэсу дэмсілаў. Гэта ж і сярод прадпрымальнікаў. Дастаткова сказаць, што нават падчас правядзення апошніх мітынгаў асноўныя групоўкі «Рух за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» і грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» не змаглі знайсці агульнай мовы, абвінавачвалі адзін аднаго ў зразе агульным інтарэсам, нежаданні супрацоўнічаць, нават у стасунках з чэкістамі. Аднак пасля шэрагу апошніх арыштаў актывістаў абодва бакі дамовіліся, што да выхаду іх з турмы не будуць, так бы мовіць, перацягваць коўдру на сябе. Праўда, літаральна праз пару дзён насуперак дасягнутым дамоўленасцям адна з тых, хто прымаў удзел у перамовах, лідар віцебскіх прадпрымальнікаў Ірына Юшкевіч, прыняла прапанову сустрэцца з кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі. Дарэчы, наш грамадскі рэдактар Віктар Крываль сам адсядзеў за кратамі 15 сутак. Са свайго досведу ведае, як важна ў гэты час падтрымаць палітвязня ягоную сям'ю. Калі ж той салідарнасці ў грамадстве няма, лічыць спадар Крываль, ахвотных змагацца з рэжымам меней. Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў высвятляў у двух вядомых гарадзенскіх прадпрымальнікаў Валерія Ліваневская і Змітера Івановская, ці адчувалі яны матэрыяльную падтрымку падчас сваіх адсідак. Аднак перадусім адзін з мноства водгукаў з электроннай пошты Віктара Крываля. Самым важным зараз лічу падтрымку тых, хто быў затрыманы за 10 студзеня. Тым самым мы пакажам уладзе нашую з'яднанасць і рэальную сілу. Я ведаю, мы пераможам. Адзін час у горадні сярод лідараў прадпрымальнікаў адчувалася пэўнае суперніцтва. Незадаволеныя ціскам з боку ўладаў прадпрымальнікі выходзілі на плошчу, і адныя слухалі Валерыя Ліваневскага, а іншыя прызнавалі сваім лідарам Змітера Івановскага. Абодвух іх неаднойчы арыштоўвалі, саджалі за краты, яны праводзілі галадоўкі пратэсту. Але спадара Ліваневскага ўрэшце пакаралі мацней, зняволілі на 2 гады з абвінавачваннем за публічную абразу прэзідэнта, а рэальна за падрыхтоўку масавага мітынгу прадпрымальнікаў з палітычнымі патрабаваннямі. Ён спамінае, што сям'і, а ў яго 4 дзяцей, існаваць тады было складана. Што касаецца фінансавых праблем, то они былі очень большыя, потому што, во-первых, я об этом пісаў даже заяўленне о совершэнні преступлення, исчезли дома все деньги после обыска. А што датычыць дапамогі, то яе практычна не было, кажа спадар Ліваневскі. Единственное, что предприниматели, которые были на свободе, немного помогали семье. Были там небольшие помощи, скажем, от общественных организаций, но это было в пределах, может быть, 50 там, долларов, ну что-то на семью. Як маглі, стараліся неяк дапамагчы сваякі. Даже ребенку вот не было за что купить те же кеды, он ходил в порванные кеды, когда вот я пришел в зону, я, честно говоря, ужаснулся. Продано очень много было из дома, семья, вернее, была предоставлена сама себе. Жонка Валерыя Ліваневскага, маючы 2 вышэйшыя адукацыі, не магла уладкавацца на працу. Толькі прыбіральшчыцай прапаноўвалі, кажа ён. Сын пакінуў вучобу ў ВНУ, бо вучыўся на платным аддзяленні, а грошай не было. Толькі зараз удалося разлічыцца з пазыкамі сям'і. Валерый Ліваневскі лічыць, вельмі патрэбна арганізацыя, якая б дапамагала сем'ям арыштаваных зняволеных. У Змітера Івановскага да горшага не дайшло. Каралі па 6 разоў за год. Суды, штрафы, арышты. Прымусілі таксама пакінуць майстэрню. Спадар Івановскі мастак. Ніякай дапамогі яму ніхто не аказваў, успамінае ён. Не зварочваўся ні да адной арганізацыі. Прапаноў такіх ізноў жа не было. Былі на такіх звычайных грамадзян, часам тэлефанавалі, вальмі, табе ж цяжка. Спадар Івановскі кажа, што даводзілася ў чымсьці ўрэзваць выдаткі сям'і, а каб сплаціць штраф, ён шукаў магчымасці, каб штосьці дадаткова зарабіць. Трэба прызнаць, што апісаная сітуацыя тыповая. Пра тое сведчыць, напрыклад, досвед самога Віктара Крываля. Разам з тым, нельга не сказаць пра высілкі адмыслова створанага пад эгідай руху за свабоду камітэту ў абарону рэпрэсаваных «Салідарнасць». Хоць часткова, аднак некаторых пацярпелых ад пераследу грамадзянаў удалося ўладкаваць на працу за мяжой. Дзясяткі выгнаных з беларускіх ВНУ удзельніку пратэсных акцыяў уладкаваныя па так званай праграме Каліноўскага на вучобу ў еўрапейскіх універсітэтах. Аднак ці стае гэтага для таго, каб сказаць пра сапраўдную салідарнасць з пацярпелымі ад рэжыму? Прашу выказаць сваё меркаванне грамадскага рэдактара тыдня Віктара Крываля. Нейкім чынам замоўчваецца тэма фінансава існавання ці матэрыяльнае забеспячэнне тых людзей, якія знаходзяцца ў эпіцэнтры падзей. І зноў успамінаецца вопыт той жа польскай салідарнасці. Там, калі чалавек трапляў у турму, то сям'я атрымовала дапамогу. Калі чалавек страчваў працу, такая ж дапамога гэтаму чалавеку прапаноўвалася, каб ён не страціў жаданне ўдзельнічаць далей у працэсах. Беларуская рэальнасць паказвае, людзі, якія арганізоўваюць акцыі пратэсту, яны падвяргаюцца шматлікім праверкам, штрафам, адсідкам і гэтак далей. І калі на гэтую тэму не звяртаць увагу, то ні стан здароўя ад гэтага ў людзей не паляпшаецца, ні сямейныя адносіны і гэтак далей. Таму вось гэтую тэму таксама трэба нейкім чынам вырашаць, інакш людзей, жадаючых удзельнічаць у працэсах, не толькі прадпрымальніцкіх, а пантаныя людзі, толькі застануцца, каб да канца ісці. Нягледзячы на пераслед і прэвентыўныя акцыі запалохвання з боку ўладаў, Пастанне на 18 студня было асуджана больш за 50 чалавек. 21 студня ў Менску прадпрымальнікі і іхныя прыхільнікі зноў плануюць выйсці на плошчу пратэставаць супраць указу прэзідэнта нумар 760. Якім чынам прадпрымальнікі з рэгіёнаў могуць дапамагчы сваім сталічным калегам? Адказы на гэтае пытанне шукаў корэспандэнт «Свабоды» ў Магілёве Алеся Сіпцоў. Тры дні магілёўскія прадпрымальнікі выходзілі на плошчу Леніна да будынку аблвыканкаму і пратэставалі супраць указу прэзідэнта. Каля 1000 чалавек дамагаліся скасавання таго дакументу і найхутчэйшага прыняцця закону аб малым і сярэднім бізнесе ў Беларусі. Як магілёўцы збіраюцца зараз дапамагаць мінчукам і адпаведна сабе, гаворыць прадстаўнік дробнага бізнесу Олег. Люди готовы и согласны выйти на площадь. Люди, думаю, соберутся поехать поддержать наших коллег в Минска. Единственная проблема – происходит остановки на дорогах. Бабруйские предпринимальники так само не застанутся у Баку, говорит владельница шапика Алена. Очень много выезжает у нас людей, даже те, которые раньше боялись и молчали, сейчас уже и ничего не остается, как выразить протест, потому что остаются безработные, кто не сможет поехать, значит, будет здесь, в Бобруйске, на площади. И снова электронная почта Виктора Крываля. Отгукается нехта Кэт. Пішыце мне на redcat@slimaktut.by. Уладкую, каго змагу, пераначаваць іншагародніх. Я не ведаю, ці змагу прайсці на мітынг, але абавязкова дапамагу, чым змагу. Там будзе шмат маіх сяброў, сваякі, нават кліенты. Сама працую ў прыватным унітарным прадпрыемстве. Другі раз сядзець у турме ўжо не магу. Гэтым разам дзяцей не будзе на каго пакінуць. Усе на барыкадах. Зварот Алеся. Паважаныя рэгіёны, калі вы так хвалюецеся, што не трапіце ў Менск, тады стварайце сваю плошчу. Вы самі сабе лідары, і гэтага ў вас ніхто не забіраў, таму шукайце выйсці. Яно заўжды ёсць. 21 студзеня 1924 году ад невядома чаго памёр Ленін. Дык можа гэта традыцыя? Жыве Беларусь. Аднак слухаем далей рэпартаж Алеся Ацепцова пра тое, чым могуць патрымаць менскі мітынг рэгіёны. Прадпрымальнік Віктор Каралькоў з Горак паводле указу мусіў звольніць з працы 4 найманых работнікаў. Байкатаваць трэба выкананне гэтага указу. Галоўнае, што прадпрымальнікі павінны выдвінуць палітычныя патрабаванні. Сітуацыю каментуе грамадскі рэдактар тыдня, прадпрымальнік з УЗД Віктор Крываль. У меня давно склалось уражение, что белорусскую ситуацию спасе не Костусь Калиновский, а белорусский Лех Валенса. С этой нагодой вспоминаются 80-е годы и створение солидарности польской. Тогда поляки вырашали проблему не выходом на площу, а миновито актами громадянского неподпорядкования, не выходом на працу. И влада ничего не могла зарабить с этими людьми. Я думаю, что пришел час, как для вырашения проблем предпринимальников, допомогу оказали представники інших профессий. Потому что режим белорусский, он рихтовался до махчимых акций протесту вуличных. И вот то, что, например, на одного громадянина, на одного белоруса приходится у 8 раз более представников силовых структур, как на одного поляка, это же об нечем говорить. Спадар Крываль паведаміў, пасля першых двух мітынгаў на Кастрычніцкай плошчы нарадзілася ідэя сфармаваць грамадскі камітэт пад умоўнай назвай «У абарону свабоды і прадпрымальніцтва». Туды мяркуецца запрасіць вядомых дзеячаў самых розных сацыяльных групаў, выбітных прадстаўнікоў навукі, мастацтва, культуры. Такім чынам, прадпрымальніцкі рух у выніку можа стаць чарговым каталізатарам аб'яднання тых, хто не прымае сённяшняя курсу развіцця краіны. Тут да месца зазначыць, што прыблізна так аб'ядноўваліся праціўнікі рэжыму ў Польшчы, Чэхславакіі, Вугоршчыні, іншых краінах, што шукалі шлях да новага жыцця, свабоды і дэмакратыі. З вамі быў Александр Улецёнак. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе анонс перадач, які вы пачуеце ў суботу. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з перакладчыкам кнігі Александра Ірванца «Роўна-роўна» Уладзімірам Арловым, развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані» і гутарка з паэтам Уладзімірам Някляевым, яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Званкі на свабоду. Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны. На наш народ так брехать не пригоже вы робите. Ваши отгуки, питання и отказы. На вашем радио. По телефоне и про СМС. Звоните у Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Улица Виноградска, 1, Прага, 1, Радио Свобода, Бокс, 3, Индекс 110-00, Чешская Республика. Адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Пражский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.